Zsolt. Szia, Tata, te mikor gyűjtsz? Nem sokára. Jó. Az öcsémék ott vannak már? Itt. Az akkor most lába nem jössz, jó van. Na, szia akkor. Szia. Viki. Azért hoztam be. Nem, és személy van. Na, te kicsike vagy. Vagy nősz, na. Én mikor megyek a szívével? Itt vagy még? Igen. Hát akkor még minek adod ide. Kinek adja? Adja az az orjat, hogy ide. Thank you.